السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أشمجز الله سبحانه وتعالى amahoro n'impihezagiro biwe ku ntumwa y'imana muhammadun sallallahu alayhi wa sallama, we n'abasangendo biwe n'abayisilamu bose baza kurekera imigenzo yiwe kugeza ku munsi w'imperuka. Bavandimwe abayisilamu, muri aka kanya nshaka ko tuganirira hamwe ikintu cyitwa alwitri. Turamenyereye nga iwacu mu Burundi, mbere nta handi nabibonye atari ngaha nyine mu Burundi. Umuntu kenshi igeze iyi minsi ya nyuma ya Ramadan ari imisigiti basanze tarawe zigera kazi tatu za nyuma za witri ntazo bazana, bakaca bavuga yuko baza gusenga isengesho yo mu ijoro. Ari imisigiti imeze uko i Bujumbura, ugasanga iyi minsi cumi ya nyuma basenze tarawe, hanyuma hageze zigera kazi tatu za nyuma bakaca bayegeje zigera ka umunani bakaca bahagarika bakavuga yuko tuza gusenga kisimamu ngaha, kuri ubwo witri tuza kuyisenga mu nyuma na kisimamu. Ntankeka aya na makosa bora bagira, kubera mu bayisilamu baje gusenga tarawe ari abayisilamu bataza kubyuka mu ijoro, kuri ubwo iyo tamusengesheje witri akagenda uko nyine adasenze witri, ni ukuvuga ko uba wamubwiriye amakosa. Ikindi ikosa rya kabiri abantu bagira ari ikintu bita mu Giswahili ngo kuvunja witri. Sinzi mu Kirundi babivuga gute. Eti kuvunja witri ni yaje mu Kirundi? Kuica witri ugasanga abantu ngo arishe witri ngo ayica gute, ngo kubera ngo aza kuvyuka mu ijoro asenge kandi no mu ijoro akaca yica witri. Ugasanga cyagiye bari ko barasenga zigera kazi tatu za nyuma za witri, imamu atanze isalamu we agaca ahagarara agasenga indira kazi kaba zingahe zine, kubera witri turazi ko ari ni nombre impair niza ibijya bitsigira bitagaburirwa na kabiri. Yarashobora kuba yaraka imwe cyangwa zitatu cyangwa zitanu cyangwa indwi cyangwa icyenda cyangwa cumi n'umwe, none kuri ubwo we akacagira gute? Agaca senga cyage imamu atanze salamu we agaca haguruka akongera iraka indi imwe zikaba zingahe zine, akacavuga ngo yice yishe witri. Cyangwa ugasanga aheje hamwe na imamu witri anyuma agacahagarara pembeni cyangwa mu ijoro akavyuka agacasenga iraka imwe ngo arishe iki witri. Aya yose na makosa mbere je naragerageje kubiraba mu bitabu, nukuri je sindabibona, sinzi ko abandi bamaze kubibona. Sawa, ariko ndaza kukwereka hadith yumwe mu basangirengendo b'intumwa ya Allah icyo yakoze. Kandi umusangirengendo b'intumwa ya Allah iyo akoze ikintu aba yakize kwande kunumwa ya Allah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ari hadithi ya Qaisu naam, hadithi ya Qaisu ibn Talq ibn Ali radiyallahu rahimahullahu ta'ala arafuga ati zarana Talq ibn Ali fi yawmin min Ramadan, umunsi umwe Talq ibn Ali yatugendeye umwe mu minsi ya Ramadan. Wa amsa indana wa aftara, ageze ku mugoroba iwacu Talqi aja ifutari sawa. Thumma qama bina al-layla, anyuma adusengesha isengesho ya tarawi. Wa autara bina, azana na witri sawa. Thumma nhadara ila masjidihi fasalla bi ashabihi, anyuma afuye ngaho yaci agaruka ku musigiti yahora asengerayo sawa, aca asengesha abandi ku musigiti. Raba ino yari yamaze kugera gute? Gusengesha tarawe azana na witri. Ahejeje aca genda kundi musigiti yasengeraho asengesha abayisilamu wo musigiti sawa, isengesho yo mu ijoro. Hatta idha baqiya alwitr, mbaka basenga zose asigara witri yonyene. Qaddama rajulan, anyuma acha atanguza undu munu imbere, we acha arareka gusenga witri acha zana undu munu aramubwira sengesha witri. فقال أن ما رفوجا أو تير بأصحابك سنجشا أبنزي واوي ويتري سوا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة نوم في سينوم يا الله إفقاتي نا وتري زبيري ميجروريمي وابن حديث نا وتري زبيري ميجروريمي إيشابو جيجوي arabantu batazana witri kuri tarawe bakaca bavuga ngo nabwo tosenga witri zibiri ku musigiti umwe intumwa ya Allah ntabwo yavuze nta witri zibiri ku musigiti umwe kirese yavuze nta witri zibiri mwijoro rimwe sawa reka tubanye abamenye bavuze gute tayib Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala yabajije ati iyo umuntu asenze witri munango jijoro tuvuge inyuma ya isengesho ya Isha agasenga witri sawa anyuma nkavyuka mwijoro gute no senga tayib ikindi kibazo rabazwa hali yajuzu an nusalli witraini fi layla bibiremere yako dusenga witri zibiri mwijoro rimwe aravuga Sheikh rahimahullah la yambaghi li ahadin an yusalliya witraini fi layla ntabwo byemerewe ku muntu yuko asenga witri zibiri mwijoro rimwe li anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala kubera inumwa ya Allah yavuze ati la witrani fi layla nta witri zibiri mwijoro rimwe wa qala alayhi salatu wasalam ajma inumwa ya Allah yaravuga ati ij'alu akhira salatikum bil-layli witra mugire isengesho yanyu ya nyuma mwijoro witri kuvuga ni byiza witri kuyigira isengesho yawe ya nyuma mwijoro wa qala alayhi salatu wasalam من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله امونو ابونيكو هاري جي اتروفيوكا ميجورو باسي اسينغي ويتري مونانغو جيجورو سوا اني مرافوغا شيخ رحمه الله ومن طمع ان يقوم اخره انو يا الله يفوز نواوندي يفوزا كو اسينغا ويتري تشانغي اسينغا ميجورو فليوتر اخر الليل باسي اسينغي ويتري يعني مويشو واوسيكو بمانا أهجري الفجير فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل كبرى إسنجشو مجرو نيون زيزا چاني كان إبري إبري الله المشيخ رفوغا فإذا تيسر للمسلم أن يكون تهجده في آخر الليل فليختم صلاته بركعة توتر له صلاته يؤمن أبونا يوكو yojuka gusenga mwijoro basi agire isengesho yiwe ya nyuma iwe ari witri sawa wa man lam yatayassar lahu dhalika au tarafi awwal al-layl anwa umuntu abona yuko jewe ari gesno vyuka mwijoro jonani la kuvyuka mwijoro basi azane witri kunango chage cha tarawe sawa fa idha yassara Allahu lahu al-qiyam raba uyu umuntu yamaze gusenga witri igiye cha tarawe شيخ رفوغا فإذا يسر الله له القيام في آخر الليل يريرو الله أمشووجي أكاديوكا ميجورو غسينغا صلى ما تيسر شفعا ركعتين أتسينغا إركا زبيري زبيري ميجورو أسينغا ركا زبيري أكتنغا سلام أكسينغا ركا زبيري أكتنغا سلام ركا زبيري أكتنغا سلام ولا يعيد الوتر أريكو وتري نهابو أزاكو يغارو كامو سوا بل يكفيه الوتر الاول كيرسه اجا ويتري اسنزه اجي تشتراوي يرامز سواء يرامز للحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليله نكو انما يا الله يفوزي نا ويتري زبيري ميجور كروبو مسلم راب اتشامبر نيمبا اوزي يوكو اوزا كسنغا ميجور تشانغي نابو ويزيراكو اوزا كفجوكا ميجور senga tarawe uzane na witri hanyuma Allah agushoboje ukavyuka mwijoro uchogira gute uchusenga isengesho nyuma ya imam hageze chagiye cha witri wewe ukacha ureka gusenga ukachureka gusenga nusenge witri zibiri mwijoro rimwe sawa Changa ni ba ari imamu ya senge seje witri kulitarawe aga senge shaki simamu ikija chomu ijoro kurubgo ageze unganya wa witri imamu ya senge witri mulitarawe nabwa senge shaki witri nguko tuwalu ibn Ali ya bikozi imamu achasubiri achareka gusenga agachaha uundu muunu wa senge shaki witri ariko ibinu joko vuga ngo umusigiti urarese witri igecha tarawe ayana makosa aba nukufuga ndiche witri ibibyose niki na makosa kurubu wa muslamu asenge witri ime mijuru ya isenze igecha tarawe iramazi ata isenze igecha tarawe igecha tahajuti mijuru acha aizana witri kurubu wa nikinu nashaka ko nokebura wa islamu mbele n'imisigiti myinshi ikora icyo kintu nizane witri gice tarawe iyi misi ya nyuma cyangwa umuntu ngo aramenye witri ngo arishe witri ibi byose nta dalili bifise kirese usenze witri ubwa mbere ntwirizane mu nyuma utayizanye mu ntango y'ijoro yerezo y'ijoro ugire gute uwizane kuri ubwo nubwo turasabye Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana ala alkitabi wa sunnah hatta nalqahu wa huwa radun anna سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته